حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ و خپل زوی امام حسن رضی الله تعالی عنہ ته د نصیحت په ډول وویل، تر څو چې وژینې و خوړو ته مکشنه، د خوړو څخه هغه وخت ولاړېږه چې نوره دې هم اشتها پاتې وي، خواړه ښه جوړه، د مخه تر دې چې بیده سې بیت الخلا ته ځه، که دې دغه څلور وسطه عملي کړه د طبیب او دوا څخه به فارغه سې. په پخوانیو وختو کې ټولې اروپا ته روم ویل کېده او ټوله اروپا د یوه پاچا تر حکم لاندې وه چې هغه پاچا ته به قیصر ویل کېده. د هارون رشید په وختو کې د روم پاچا یوه ښځه وه چې زینی ورته ویل کېده، خو په 1 هجري سنه کې رومیانو دغه ښځه د خپلې پاچاهۍ څخه ایسته کړل او د دې په عوض کې یې تکفور پاچا وګرځاوه. اوس چې تکفور پاچا سو نو یې هارون رشید ته ولیکل، هغه ملکه چې تر ما د مخه وه ته یې د رخ په درجه کې ګرځولی وې او ځان یې د پیاده په درجه کې، مقصد یې د سترنج رخ او پیاده وه، او تا ته یې خپل مالونه درلیږل، حال دا چې دا ستا حق و چې ودې ته د دغو مالو څو چنده راولیږې، یعنی دا قوي و ته ضعیفه، نو تا باید رشوت او جزیه ورته رالیږلی نه دې، مګر دا هغه د ښځو ضعف او بې عقلي ده. نو دغه زما د لیک په ویلو سره فورا هغه مالونه چې دې درلیږلي وه موږ ته راواستوه، که نه نو زموږ او ستاسې په مابین کې توره ده. هارون رشید د تکفر د لیک پر شا ورته ولیکل، بسم الله الرحمن الرحیم، د امیر المؤمنین هارون لطرفه د روم وسپی تکفرته، یا ابن الكافره، ای د کافر زو، ما ستا لیک ووایه او جواب به یې تر اورېدلو د مخه ووینې. په دغه ورځ هارون رشید د لشکره سره د روم پر طرف حرکت وکړي تر څو چې پر هرقله یې واړول. هرقله د روم د یوه ښار نوم دی، هغه ښار یې فتح کړي، غنیمتونه یې ځینې واخیستل او ډېرې خرابې یې و رومیانو ته ورورسولې. تکفر صلحه وغوښتل او ویل هر کال به په معینه اندازه محصول یا جزیه درکوم. هارون رشید هم دغه صلحه قبوله کړه. شعبي رحمه الله وای، د قاضي شريح رحمه الله سره ناستوم چې یوه ښځه د ډېرې شدید ژړا په حال کې ورته راغله او د خپل میړه یا خاون څخه یې شکایت کاوه. ما و قاضي شريح ته وویل، داسې معلومیږي لکه ښځه چې ډېره مظلومه ده. قاضي شريح راته وویل، څه در معلومه سوه؟ ما وویل، د دې د ژړا څخه معلومیږي چې دا مظلومه ده. قاضي وویل، داسې ګمان مه کوه، ځکه د یوسف علیه السلام وروڼه چې ماښام پلار ته ورغلل هغو هم ژړل، حال دا چې دوی ظالمان وه. یو پوه هوښیار او حکیم سړی وایي، هر وخت چې یو چا زما سره بد کړي دي یا یې بد راته ویلي دي، ما د هغه دپاره درې حالته سنجولي دي. هغه داسې، یا به هغه څوک تر ما لوړ و، یعنی په علم یا عمر یا درجه کې به تر ما زیات و، نو د هغه قدر به مې وپیژندی او د هغه د احترام په سبب به د هغه په مقابل کې چپ او پټه خوله پاتې شوم، او که به هغه څوک تر ما کښته و، خپل ځان به مې تر دې لوړ باله چې زه هم د ده په مثل سم او د ده جواب ووایم، بیا به هم چپ او پټه خوله شوم، او که به هغه څوک زما مثل او زما سره یو شی و، نو به مې په دغه مرحله کې حلم او چپه خلوالی د خپل لوړوالي دپاره موقع وبلل، بیا به هم چپ او پټه خوله سوم. اوس پوسوې، هر څوک چې ستا سره بد وکړي یا بد درته ووایي، هغه څوک د درو حالتو څخه خالي نه وي، یا به په علم عمر یا درجه او مقام کې تر تا لوړ وي، نو ته باید د ده د لوړوالي احترام وساتې او څه ورته ونه وایې، یا به تر تا کښته وي، په دغه حالت کې ته باید خپل ځان د ده په مثل کښته نه کړې،

پاچهان او دوستان. هر څوک چې د عالمانو په حق کې کوتاهی وکړي خپل دین یې ضایع کړي. هر څوک چې د پاچهانو په حق کې کوتاهی وکړي دنیا یې ضایع کړه. هر څوک چې د دوستانو په حق کې کوتاهی وکړي مروت او مړانه یې ضایع کړه. د سعید ابن جبیر رحمه الله څخه چې د تابعینو د لوی علماو څخه دی پوښتنه وسوه چې د الله جل جلاله څخه بیره څه شي ده. د رحمه الله وویل بیره و دې ته ویل کیږي چې د الله جل جلاله څخه دونه وبیرېږې چې دغه بیره ستا او ستا د ګناهو په منځ کې ودرېږي. یعنی دغه بیره په داسې اندازه کې ستا سره ملګری وي چې تا د ګناه وکولو ته پرې نږدي. یو چا د ذکر پوښتنه ځینې وکړه چې ذکر څه شي دی. سعید رحمه الله وویل ذکر د الله جل جلاله اطاعت او فرمان برداری ده. هر هغه څوک چې د الله جل جلاله اطاعت کوي او د هغه عز وجل پر لار رهي وي هغه ذاکر دی او د الله جل جلاله ذکر یې وکړي که څه هم چپ خوله وي. او هر هغه څوک چې د الله جل جلاله د لارې څخه مخ واړوي او د الله جل جلاله اطاعت نه کوي هغه ذاکر نه دی که څه هم شپه په تسبیحاتو او د قرآن مجید په تلاوت تیروي. ابن آدمه دنیا دې په آخرت خرڅه کړه چې دواړه وګټې او آخرت په دنیا مه خرڅوه چې دواړه به بایلوې. که دې خلق د خیر په کارو کې ولیدل سیالي ورسره کوه خو د شر په کارو کې یې متابعت مه کوه. یو چا د بل چا صفت د هغه په حضور کې کاوه. هغه ورته وویل یا عبدالله ای د الله بنده ته ولې زما صفت کوې؟ آیا تا زما د قهر او غضب په وخت کې زه امتحان کړی یم چې حلیم او سینه داره وم؟ هغه وویل یا. اول آیا په سفر کې دې امتحان کړی یم چې د حسن خلق یا شو اخلاقو خاوند وم؟ ویل یا. والآية فأمانت كدي امتحان كريم أو دادر معلومة سويدة چه أمينيم ويليا نو ويل چا چه پا دوغشيانو كي توك نوي امتحان كري هغتا دان ندروا چه سفت ديه وك. يو سري مريضو يو چا ورتويل تا مري يا مركيجي دويل چه مرسم نو چيرزم ويل الله تورزي دویل زپه دې نه ناراضه کېږم چې هغه چاته ورځم چې په ټول عمر مې بې له خیره بل څه نه دي ځینې لیدلې. ابلیس علیه لعنه که په یوه د دغو درو کارو پر بني ادم کامیابه سو نو ابلیس ووایي بس زه نور څه نه درڅخه غواړم. اول دا چې انسان په خپل ځان غرسي چې زه خوشه سړی یم. دوهم دا چې خپل ښه عمل ډېر وبولي. درېم دا چې خپل ګناهونه هېر کړي. درې ډلې ستا دوستان دي. اول ستا دوستان. دوهم ستا د دوستانو دوستان. درېم ستا د دشمن دشمنان. همدارنګه درې ډلې ستا دشمنان دي. اول ستا دشمنان. دوهم ستا د دوستانو دشمنان. دریم ستا د دشمن دوستان. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله پر لار رهي وو چې یو يهودي په مخه ورغلی او د يهودي سره یو سپی هم ورسره وو. يهودي ورته وویل یا ابراهیم آیا دغه ستا ژیره به پاکه او مبارکه وي که د دغه سپي لکۍ؟ وروره که زما او ستا څخه دغسې پوښتنه وسي په جواب کې به څه ورته ووایو؟ خو ته د ابراهیم ابن ادهم رحمه الله و جواب ته متوجه سه. ابراهیم رحمه الله وویل که دغه زما ژیره جنت ته ولاړه نو ستا تر سپي او د هغه تر لکۍ پاکه او مبارکه ده او که دوزخ ته ولاړل نو ستا سپي او د هغه لکۍ دغه زما تر ژیرې پاک او مبارک دي. یهودی د دغه جواب په اوریدلو سره د شهادت کلمې وویلې. متکبر یا کبر کون کی انسان داس دی لکه یو څوک چې پر غره ولاړ وي دی نور خلق کوچنی ویني او نور خلق دی کوچنی ویني. هر څونه چې نفسونه شریف وي او همتونه لوړ وي پر هغه اندازه د بدن ستړیا او تکالیف ډیر وي او د راحت حصه لږ وي. د دغې خبرې د اثبات لپاره د رسول الله صلی الله علیه و سلم ژوند لوی دلیل دی، ځکه د هغه علیه السلام ژوند د دغه واقعیت سره مطابق او موافق دی. د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې خپل زوی ته یې وسط او نصیحت کاوه او ویل: ای زویه، علم زده که چې په علم کې لس فایدې سته. علم ستا د روح پر صافوالی او مرانه دلالت کوي. علم په تنهایی کې ستا مجلسی دی. علم په مسافری کې ستا ملګری دی. علم پر کور ستا هم نشینه او غمخور دی. علم په هر مجلس کې تا د مجلس په صدر کې کښینوي. علم د مقصدو د حاصلولو وسیله ده. علم د فقر په وخت کې مال او غنا ده. علم د کم اصلو د پاره د لوړوالي سبب دی. علم د شریف د پاره نور هم د عزت او شرف سبب ګرځي. علم د پاچا د پاره د هیبت او د دبدبه سبب ګرځي. پیسې څلور قسمه دي. اول، هغه پیسې دي چې د الله جل جلاله په طاعت کې وګټل سي او د الله جل جلاله په لار کې مصرف سي، چې دا تر ټولو ښه او ګټورې پیسې دي. دوهم، هغه پیسې دي چې په ګناه سره وګټل سي او په ګناه کې مصرف کړل سي. دریم، هغه پیسې دي چې د مسلمان په آزارولو سره وګټل سي او د مسلمان په آزارولو کې مصرف سي، چې دغه دواړه قسمه تر ټولو پیسو بدې او شریرې پیسې دي. څلورم، هغه پیسې دي چې په حلاله وګټل سي او په مباحو شهواتو کې مصرف کړل سي. دا داسې پیسې دي چې نه ګټه در رسوي نه تاوان. د هر انسان په غاړه کې دوه کڅوړې دي چې یوه یې د شا طرف ته زړولې ده او بله د مخ طرف ته. هغه چې د مخ طرف ته ده، په هغې کې د نورو انسانانو خطاوې او بدۍ دي چې هر وخت یې ویني، او هغه چې د شا طرف ته ده، په هغې کې د ده خپلې خطاوې او بدۍ دي چې هېڅکله یې نه ویني. وایي خپل عیب د اوژو منځ دي چې هېڅکله یې انسان نشي لیدلی. په هغو خبرو کې خیر نسته چې عمل نه وي ورسره. په هغه علم کې خیر نسته چې تقوا نه وي ورسره. په هغه ورکړه کې خیر نسته چې د خیرات نیت نه وي ورسره. په هغه مال کې خیر نسته چې سخا نه وي ورسره. په هغه آشنایی کې خیر نسته چې وفا نه وي ورسره. په هغه ژوند کې خیر نسته چې خوشحالي نه وي ورسره. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله مهربان، نرم دله، د زړه سوي خاوند او عادل پاچا و. د ده په وخت کې د مسلمانانو او صلیبیانو په منځ کې جنګو دوام درلودی، نو کله کله به ځینې مسلمانان د شپې د صلیبیانو و خیمو ته ورتله، هلته به یې وهل، وژل او غارتونه کول. یوه شپه د دغه حمله کوونکو مسلمانانو څخه یوه نفر د صلیبیانو د خیمو څخه یو د تیرودلو ماشوم د زانګو څخه ورسره راواخیستی. د ماشوم مور چې په خپل زوی پسې ډېره غمجنه او بېقراره وه، د صلیبیانو و قومندانانو او حاکمانو ته شکایت وکړي. هغو ورته وویل: د مسلمانانو پاچا د مهربان زړه خاوند دی، هغه ته ورسه. ښځه هم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله ته ورغله و هغه ته په ژړا ژړا خپل شکایت وړاندې کړي. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله زړه تر داسې اندازې پر وسوځي چې تر سترګو یې اوښکې راتوی شوې، او امر یې وکړي چې دغه ماشوم دی حاضر کړل سي. خبر ورته راغلی چې هغه ماشوم خرڅوی دی. امر یې وکړي چې کم چا چې دغه ماشوم رانیولی دی، هغه ته دې بیرته د هغه ماشوم قیمت د بیت المال څخه ورکړل سي، او په خپل سلطان تر هغو ولاړ و څو ماشوم راوستل سو.

کدی د ځان پر کښته ظلم کاوه د هغه چا د عذاب څخه نه خلاصېږي چې تر تا لوړ دی. مال او پیسې داسې دي لکه تروې اوبه، هر څونه چې یې څښې تنده دې زیاتېږي. په خواهش او آرزو، په تمنا او غوښتنه سره مقصد ته نسې رسېدلی، بلکې مقصد ته د رسېدلو لار زیار او زحمت، جد او جهد دی. د لویانو عزت کوي، کوچنیان به ستاسې عزت وکړي. پر مال باور او اعتماد مه کوه که څه هم ډېر وي. شر موږ ته شر موږ غوښې نه خوري، خو موږ انسانان په ښکاره سره یو او بل خورو. دوستان او اشنایان په حسابونو کې ډېر زیات دي، خو د سختیو او تنګسۍ په وخت کې بالکل لږ دي. مال که حلال وي که حرام، یوه ورځ دې د لاسه وځي او نیستي کېږي، مګر ګناه یې درسره پاته کېږي او حساب یې درسره کېږي. عقل چې پوره سي خبرې لږ سي. بې برخې او بې نصیبه انسانانو لره اوږد ژوند فایده نه لري، ځکه د روژاتانو دپاره لنډې او کوتاه ورځې ښې دي. د غافلانو او بیکارانو ملګرتیا آخر انسان د کار څخه اچوي، ځکه چې یوه پښه بیده سي هغه بله هم د تک کولو څخه پاته کېږي. د بخیلانو و مال ته تمعه مه کوئ، ځکه دا ممکنه نه ده چې سپی دي و فقیر ته ډوډۍ ورکړي. بې زحمته راحت نشته. اور اول سوزل او بیا پخول کوي. په کم ځای کې چې نور وي هلته دود وي. تر هغه وخته ډوډۍ لاسته نه راځي چې خولې ونه بهیږي او ستړیا قبوله نه کړي. ځینې وختونه زهر د شفا کار ورکوي. د شپې په تاریکیو کې د قبر د تنهایی دپاره دوه رکعته لمونځ ادا کړه. هر هغه څوک چې شایسته ښځه غواړي ولور نه پر درنیږي. د عسلو د ټولولو دپاره به د مچمچۍ نیښونه قبلوې. هر هغه څوک چې د ملغلورو هوا لري د دریاب غوټې به قبلوي. د خوږو خوند د ترخو تر څکلو وروسته معلومیږي. خوندور نعمتونه د خطرو او دردو وروسته حاصلیږي. هر څوک د تکلیف پر اندازه مقصد ته رسیږي. ډېر ځله بدنونه په دوا جوړیږي، خو شرف بېله تکلیف نه حاصلیږي. هغه زمری ښکار ته نه شي رسېدلی چې په غار کې بیده وي. د زرو څخه د پیغلې د غاړې امیل تر هغو نه شي جوړېدلی چې مات او ویلې نه شي. لټ او کهاله د قهرمانانو ځای ته نه شي رسېدلی. مړونه په سختیو او تکالیفو کې معلومیږي. سیلابونه د لوړو ځایو دپاره جنګ بلل کېږي. اصل او ګران مال په ارزانه قیمت په لاس نه درځي. فخر او شرف تش د خولې په خبرو نه حاصلېږي. که فخر او شرف غواړې ځان ستړی کړه. د راحت خوندونه په راحت کې نه حاصلېږي. د جنت لار په تکلیفي او شاقه کارو پټه ده. قهرمانۍ ته هغه څوک نشي رسېدلی چې د بالښت څنګ یې ټینګ کړی وي. د الله جل جلاله په لار کې مرګ شهادت او خوشبختي ده. که چیرې مشقت او تکالیف نه وای ټول خلق به امیران وای. خوندونه او خیرونه، نعمتونه او کمالونه بې له مشقت او زحمت څخه نه حاصلېږي. نعمتو ته باید د ستړیا پر پله ورتیر سي. هر هغه څوک چې دنیوي راحتونه خوښ او اختیار کړي، اخروي راحتونه ځینې پاته او تیر سوه. یو انسان چې هر څونه پر حوادثو سپور وي او مشقتونه تحملوي، پر هغه اندازه به یې خوند او خوشحالي زیات وي.